Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 sierpnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dane z lipca pokazują, że chorują głównie osoby niezaszczepione, pisze minister zdrowia. Gorące powitanie na lotnisku w Warszawie. Do kraju po południu wrócili kolejni olimpijczycy. W skali od 0 do 10 poziom emocji jest na jakim poziomie? 12! 100! 100! Rok po sfałszowanych wyborach prezydenckich sytuacja na Białorusi jest nadal napięta. Dane z ostatniego miesiąca pokazują, że koronawirusem zakażają się głównie osoby z grup najmniej zaszczepionych, napisał w mediach społecznościowych minister zdrowia. Zakażenia wśród osób do 40 lat to ponad 56% zakażeń. Osoby powyżej 60 lat, które są najszerzej zaszczepioną grupą, to niecałe 20% infekcji. Dlatego szczepmy się, zaapelował Adam Niedzielski. W Polsce liczba podanych szczepionek przekroczyła 35 milionów. W pełni zaszczepionych jest 47% dorosłych Polaków. To za mało do osiągnięcia odporności populacyjnej. Aktualne informacje dotyczące szczepień można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Były transparenty, kwiaty, torty i balony. Kibice przywitali kolejnych olimpijczyków, którzy przylecieli po południu do Warszawy. Dziś z Tokio wróciły m.in. medalistki w kajakarstwie. Cały komitet powitalny. Tak, oczywiście. Ze 20 osób nas jest, albo nawet więcej. Tam są przyjaciele, rodzeństwo, wszyscy. To co państwo przygotowali w ramach powitania? Kwiaty widzę, są flagi do osoby. Kwiaty są, drugie kwiaty są. Bubuzele są, będziemy trąbić. W skali od 0 do 10 poziom emocji jest na jakim poziomie? 12! 100! 100! Czy tej części sportu brakowało? Autografów, kibiców, okrzyków? Tak, na pewno tego brakowało, aczkolwiek wiedziałyśmy, po co tam jedziemy i wiedziałyśmy, że tak będzie. Anna Puławska w Tokio zdobyła srebro i brąz. Siostra zażartowała, że napisze, że jej w ogóle nie ma w Warszawie, no ale była cała rodzina. Tak, na pewno ogromne zaskoczenie i ogromna tęsknota za nimi, bo bardzo długo się nie widzieliśmy. Karolina Naja, srebrna i brązowa medalistka w Tokio. Wspaniałe uczucie, ponieważ ostatni rok tych przygotowań był dla mnie bardzo ciężki, dużo się rozstawaliśmy. Teraz jest czas, żeby być razem. Część polskiej kadry olimpijskiej wróciła z Tokio wczoraj. Rok po sfałszowanych wyborach prezydenckich sytuacja na Białorusi jest nadal napięta, powiedział w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw wschodnich Marek Budzisz. Jak mówił Aleksandrowi Łukaszence, nie udało się całkowicie stłumić protestów, ale jednocześnie prezydent ciągle cieszy się dużym poparciem. Poparcie, którym Łukaszenka nadal się cieszy, jest szacowane na poziomie od 20 do 30%. To daje Łukaszence przekonanie, że on może władzę utrzymać. Fala represji nie zmniejsza się. To świadczy o tym, że sam reżim uważa, że nadal zagrożenie jest duże. Ale opozycja nie ma też zdolności mobilizacyjnej mas, jak miała jeszcze w ubiegłym roku. W związku z tym trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z taką pieriedyszką, jak to się mówi na wschodzie, czyli z okresem, gdzie się jeszcze wszystko waży. 9 sierpnia ubiegłego roku na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. Zwycięzcą ogłoszono Aleksandra Łukaszenkę, który miał zdobyć ponad 80% głosów. W powszechnej opinii wybory zostały sfałszowane. Po ogłoszeniu wyników wybuchły masowe protesty, największe w historii tego kraju. W Moskwie zmarł radziecki dysydent i obrońca praw człowieka Siergiej Kowaliow. Współautor Konstytucji Federacji Rosyjskiej i autor Deklaracji Praw i Wolności Obywatelskich miał 91 lat. Należał do krytyków Władimira Putina. W rozmowach z korespondentem Polskiego Radia podkreślał, że wielką rolę w odbudowie niepodległych i demokratycznych państw we wschodniej Europie odegrał polski ruch Solidarność. Siergiej Kowaliow był jednym z inicjatorów i działaczy ruchów obrony praw człowieka w Związku Radzieckim. Gdy sowieckie imperium chyliło się ku upadkowi, uczył swoich rodaków, jak ważne są dla współczesnych społeczeństw demokracja i wolności obywatelskie. Po upadku ZSRR wspierał pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna, współtworząc część ustaw dotyczących swobód obywatelskich. Był zdecydowanym krytykiem Władimira Putina, którego nazywał dyktatorem. Władze współczesnej Rosji nie mogą żyć bez wrogów. Dla Władimira Putina to jedyny sposób na funkcjonowanie. Na pytanie dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tyrania nie może istnieć bez wrogów. Siergiej Kowaliow był pomysłodawcą i współtwórcą Stowarzyszenia Memoriał. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. na sport Krzysztof Łoniewski. I wsiadamy na rower na początku. Niemiec Phil Bauhaus wygrał w Chełmie pierwszy etap Tour de Polonii. Został rzecz jasna pierwszym liderem wyścigu. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 10 miejsce. Kopią w piłkarskiej PKO Ekstraklasie, kopią w Płocku i na początku drugiej połowy miejscowa Wisła. Wisła w potrzebie po dwóch meczach bez punktu. Prowadzi 1-0 z Beniaminkiem z Radomia, który zdążył już ograć Legię i zremisować z Lechem. Zostajemy w kraju. Do Polski wróciła ostatnia grupa olimpijczyków. Wśród nich srebrna medalistka z Tokio Maria Andrejczyk. To jest srebrny medal i po tym wszystkim, co ja przeszłam chociażby w tym roku, jestem naprawdę z siebie dumna. To jest mój największy sukces w życiu, no ale chcę więcej. Jest niedosyt przeogromny i cieszę się w sumie, że ten niedosyt jest, że nie ma spełnienia, bo wiem, że teraz będę pracować jeszcze ciężej na kolejne finały światowych imprez. Mówiła Maria Andrejczyk, srebrna medalistka w rzucie oszczepem. W sprawach siatkarskich dużo mówi się o nowym trenerze PGS Krybełchatów. Został nim obecny szkoleniowiec reprezentacji Serbii Slobodan Kovač. Robotę na dobre zacznie po zakończeniu Mistrzostw Europy, które startują na początku września. Kovač pracował już w Polsce, prowadził Jastrzębski Węgiel, trenował też rozpoznawalne ekipy w Europie, Sir Safety Perugia czy Halbank Akara. I znów o piłce. 46-letni Murat Yakin został selekcjonerem reprezentacji Szwajcarii. Ostatnio prowadził FC Schaffhausen. Zastąpił Władimira Petkowicza, który objął posadę w Girondin Bordeaux w Ligue 1. Jakim ma za sobą udaną karierę zawodniczą. Występował m.in. w VfB Stuttgart, FC Kaiserslautern, Fenerbahce czy FC Basel. W nocy może padać na zachodzie, a na wybrzeżu zagrzmieć, gdzieniegdzie mgły ograniczające widoczność do 300 metrów na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 18 w rejonie Zatoki Gdańskiej. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu większe przejaśnienia, możliwe przelotne opady i burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 22 stopni na północy do 28 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. A... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Już teraz w sklepie internetowym Lidla grillujemy ceny aż miło. Sezon grillowy trwa w najlepsze. Grille gazowe do 25% taniej, a meble i sprzęt do ogrodu taniej nawet do 50%. Sprawdź więcej na lidl-sklep.pl. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Dzień dobry. Gorące lato wróciło, jak to często bywa, tuż po weekendzie. Więc myślę, że idealny początek audycji w tonacji trójki w taką pogodę zapewnił utwór With You zespołu Duran Jones and the Indications z nowego albumu, który właśnie teraz ma swoją premierę. Ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20 w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Jeśli chodzi o okazję do świętowania, to wczoraj urodziny obchodził jeden z najbardziej charakterystycznych gitarzystów wszechświata. 8 sierpnia 1961 roku urodził się David Howell Evans, znany bardziej jako The Edge. Wczoraj okrągłe 60. urodziny obchodził artysta, który do dziś uwielbia bawić się gitarowymi delayami, czyli po prostu pogłosami. The Edge, Happy Birthday. Zespół U2 swój debiut fonograficzny Boy wydał w 1980 roku, a więc 41 lat temu. Ten krążek rozpoczynał się utworem I Will Follow. My posłuchamy teraz wersji koncertowej tego znakomitego utworu nagranej w Paryżu. W latach 80. w Polsce wiele zespołów pragnęło brzmieć jak U2. Jednym z nich był dowodzony przez Jerzego Durała zespół Zio. W wersji winylowej nadal posiadam ich pierwszy album z 1989 roku. Strona B zaczynała się utworem Idziemy wytrwale. Nie mów mi, że prawda zawsze leży po środku. I tylko nie mów mi, A jeśli chodzi o współczesną scenę irlandzką, to bardzo dobre wrażenie zrobił na mnie zespół When Young, pochodzący z miasta Limerick w Irlandii właśnie. I nawet nabyłem drogą kupna ich, jak do tej pory, jedyny album Reasons to Dream, z którego teraz zagramy jeden z singli promujących to dzieło. I prosiłbym, aby Państwo zwrócili uwagę na to poprokowe trio When Young, a utwór to Pretty Pure. Z jedynej i ciągle ostatniej płyty wydanej w 2019 roku zespół z Irlandii, When Young, pisane razem, gdyby Państwo chcieli odnaleźć w tak zwanych internetach. Utwór, który przed chwilą wybrzmiał, czyli Pretty Pure, prawdopodobnie Państwu nie jest znany, ale Dreams słyszeli Państwo wielokrotnie. Za chwilę ponownie When Young skoverują tę kompozycję zespołu Cranberries. We'll be right back. Murphy Powers, gitara basowa i głos, Neil Burns, gitara i Andrew Flatt, perkusja, zespół Wen Yang. Wszystko z małych liter i pisane łącznie, że tak powiem poprawnie po polsku. Ten zespół pozwolił sobie zreinterpretować kompozycję Cranberries. To pokazuje, jak ogromny potencjał mieli Cranberries. Szkoda, że to tak tragicznie się wszystko potoczyło. Natomiast teraz wrócimy do problematyki gorącego lata. A pomoże nam w tym zespół Wespa. Gorące lato w mieście. Thank you. jest w powietrzu. Ty przytulasz się do mnie, kropla potu na piersi, słony smak twojej skóry, od tygodni nie ma deszczu. Zostajemy w Polsce. W 2020 roku własnym sumptem wydała swoje piosenki Kamila Daukrz, niezwykle uzdolniona wokalistka. Pomógł jej w tym jej partner życiowy Tomek, z którym wspólnie muzykują, i za chwilę Państwo usłyszą efekt tych działań, mianowicie utwór Z biegiem lat, i mam nadzieję, że to chociaż trochę pomoże Kamili w dalszej karierze, ponieważ myślę, że na to zasługuje, aby jej się to wszystko dobrze potoczyło, bo Kamila, z tego co wiem, skończyła studia na Wydziale Wokalnym i piosenki, które są zawarte na krążku opowieści, myślę, że pokazują spory potencjał tej artystki. Wcześnie rano w lustrze widzisz twarz pomarszczoną nieco. Co tam w końcu taką masz? Patrzysz na nią co dzień, tylko taką znasz. Jest mizerny, chociaż bardzo o nią dbasz. Z biegiem lat zmienisz się ty i świat, chcesz czy nie, Medycyna Denta, sekcja Denta. Taki kącik w tonacji trójki, bo dęciaki były całkiem nieźle zaaranżowane w tym utworze. Kamila Daukrz z biegiem lat. Czas na dzisiejszego jubilata, 9 sierpnia 1959 roku w Harlemie, dzielnicy Nowego Jorku. Na świat przyszedł Curtis Blow, właściwie nazywający się Kurt Walker. Amerykański raper, beatboxer i producent. Pierwszy raper, który podpisał kontrakt z dużą wytwórnią płytową. Mercury. Był wykonawcą jednego też z pierwszych przebojów muzyki rapowej, w zasadzie utworu rapowego Christmas Rapping z 1979, ale my posłuchamy teraz The Breaks. Clap your hands everybody if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are The Breaks. The bus breaks on the car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to lose, but these here breaks will rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Another man, that's the breaks, that's the breaks. And she runs off with him to Japan, that's the breaks, that's the breaks. And the IRS says they want a chat, that's the breaks, that's the breaks. And you can't explain why you claimed your cat, that's the breaks, that's the breaks. And Ma Bell sends you a whopping bill, that's the breaks, that's the breaks. With 18 phone calls to Brazil, that's the breaks, that's the breaks. And you borrowed money from the mob, lost your job. That's the breaks, that's the breaks. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Throw your hands up in the sky and wave around from side to side. And if you deserve a break tonight, somebody say, all right. All right. Say, ho. Ho. You don't stop, I keep on. Somebody scream. Ah. Break down. Breaks on a stage. Break it up, break it up, break it down! To the girl in brown, stop messing around! Break it up, break it up! To the guy in blue, what you gonna do? Break it up, break it up! And to the girl in green, don't be so mean! And the guy in red say what I said. Break it up, break it up, break down. Zostańmy jeszcze przez chwilę w kręgu muzyki tanecznej. Już na początku września wydarzy się w Zabrzu zupełnie nowy festiwal, Carbon Silesia Festival. Trójka będzie miała nad nim patronat, a jedną z gwiazd imprezy będzie Buka Shade. To może z tej okazji teraz utwór Charlotte. Buka Shade. Bardzo ważny dla muzyki elektronicznej, po prostu tanecznej duet, czyli Walter Merziger i jego współpracownik. No właśnie, teraz wypadło mi jego nazwisko, ale zaraz sobie przypomnę, a pomoże mi w tym znakomite zjawisko zwane internetem. Arno Kammermeier. No trudno takie nazwisko zapamiętać na dłużej niż kilka minut, szczerze mówiąc. Ale udało się. Taki duet zagra na Carbon Festival. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dziś przypada smutna rocznica śmierci Jerry'ego Garcini, czyli lidera zespołu Grateful Dead. Zmarł 9 sierpnia 1995 roku. No to może posłuchajmy utworu z Sugar Magnolia. Zespół Grateful Dead. Sugar Magnolia, blossom is blooming, that's all empty and I don't care. So my baby down. way. Knew she'd have to come up soon for air. Sweet blossom, come on under the willow. We can have high times if you look back. We can discover the wonders of nature, growing in the rushes down by the riverside. She's got everything we like for. She's got everything I need. Takes the wheel when I'm seeing double. Pays my ticket when I speed. I'm skimming through rays of violet. She can wait in a drop of dew. She don't come and I don't follow. Waits backstage while I sing to you. But she can dance a Cajun rhythm, jump like a widow's in four-wheel drive. She's a summer love in the spring, fall, and winter. She can make happy any man alive. Sugar magnolia, ringing that bluebell, caught up in sunlight. Going out singing, I walk in the sunshine. Come on, honey, come along with me. She's got everything delightful. She's got everything I need. A breeze in the pines in the summer night. Moonlight, crazy in the sunlight. Yes, indeed. Sometimes when the cuckoo's crying, when the moon is halfway down, sometimes when the night is dying, I'll take me out and I wander around. Grateful Dead, Sugar Magnolia. No, oni nigdy nie byli specjalnie popularni w Polsce. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią prawie godzinę. Ten program realizowała Elżbieta Malinowska. Wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam tuż po północy na audycję Od Panka do Franka tej najbliższej nocy, a już po godzinie 20:00 redaktor Piotr Baron. No to jeszcze tylko tyłówka i do usłyszenia. Nie no stary, wiesz, tyle dębik mogę stawić, wiesz, na oczy, ale żeby was, ja... Oni tego nie wezmą, ja wam to mogę wydać, ale wiesz, czy ktoś to kupi, bo będziecie mieli pretensje. W sprawie tego materiału, to nie pasuje zupełnie, bo to, wie pan, my wydajemy rockową muzykę, mocną, a to jest jakieś takie, nie wiem, trochę starodawne. Ja zadzwonię do pana w przyszłym roku, dobrze? Proszę już więcej nie dzwonić, nie wydamy tego ani teraz, ani za rok, ani za dwa. Żegnam! Chciałam mi bardzo pana informować. Ostatecznie zarząd zadecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. A zanim coś wyślecie, to se sami przesłuchajcie. Ja to puszczałem Pietrzakowi, ale że mówisz, to jakieś dziwne jest, wiesz, teksty jakieś. No nie biorę tego, sorry. Nie, dziękujemy, My Music nie jest zainteresowany. Do widzenia. Nie, teraz mamy odwrót trochę, reggae już tak nie schodzi. Potaska jeszcze. Tego nikt nie kuma. Przykro mi bardzo pana informować, ale ostatecznie zarząd EMI Music Polska zdecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. Dziękuję, do widzenia. To tyle. Like. Unsere Firma pochwać. Jestem Deherowska, by wysadzał z nich interesję. Do widzenia. Wersja polska na zlecenie Telewizji Polskiej. Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czereśniak. Czytał Stanisław Cheropolitański. Zapraszamy do reklamy. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez.